Asi karibuni katika ibada ya pili, ibada ya mafundisho ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 9 Februari 2020. Kichwa cha somo la leo, kama tulivyosema, tunaenda kanisani kujifunza, na lazima kuwe na somo maalum ya kujifunza la kutuongoza. Linasema hivi: njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na manabii wa uongo. Njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na manabii wa uongo. Leo hii, kama utangulizi tu, tutaona point tatu kubwa, lakini nianze na point ya utangulizi. Nadhani sitaweka maandiko, nitasema jumla. Nitaenda kwenye maandiko mengi tu. Leo hii makanisa ama ya mtu mmoja mmoja, unasikia si kwa nabii fulani au haya makanisa makubwa, hao watu wanaitwa mitume na manabii, na imani kwa ujumla, na mapadri wao na maaskofu wako kwenye kundi hilo hilo. Sio kwa kwamba nasema hawa wachache. Wote wamekuwa ni tatizo kwa kondoo wa Bwana. Najua mtu, kila mwanadamu ameumbwa na Mungu mmoja. Muumbaji ni mmoja. Ila tunaabudu Mungu tofauti. Muumbaji mmoja, lakini kila mtu amechagua cha kuabudu. Lakini asili yetu ni moja. Na Mungu wa kweli ni mmoja, lakini si Mungu anaye, kwa mfano Mungu anayeabudiwa na Wahindu, wa watu wa kutoka bara la Hindi, au wa Buddha, sio Mungu huyo huyo, japo ameumba na Mungu mmoja na sisi. Kwa hiyo lazima tuwe makini wanaposema Mungu mmoja, wakati mwingine kuna ujanja vijana fulani. Tutakuja, hilo ni somo la siku nyingine. Kwa hiyo wamekuwa manabii, watu tuseme, watu waliokaa katika kiti cha Musa, watu wa dini kwa ujumla wake, hasa hawa wanaoitwa manabii na mitume, wamekuwa ni tatizo. Wamekuwa ni tatizo kwa sababu, na matatizo yao ni vigumu sana kwa kweli kuyachakata na kuyaweka katika muktadha unaoeleweka. Ni kwa ni ya kugusagusa tu. Kuna siku nyingine hili somo la manabii wa uongo na nini ni somo endelevu. Tutakuwa tunakutana nalo ndani ya masomo mengine, au linakuwa ni somo la kutegemea labda baada ya mwezi mmoja, kwa sababu ni kama mtu aliyefuga mifugo yake. Sisi ni mifugo, ni kondoo wa Bwana. Kukawepo na mafisi au masimba au mamba mwitu, muda wote haitoshi kuwachunga wanyama wakaenda wakala majani wakashiba ukawanywesha maji. Lazima pia uwe makini na wanyama wakali wanaokuja kuwawinda na kuwaua. Ndio manabii wa uongo hao. Ndio watu, nabii wa uongo ni mtu gani? Ni manabii wa uongo ni mtu huyu mmoja. Kichwa chake, kipimo chake ni kimoja. Kipimo cha nabii wa uongo kikubwa ni kimoja. Analisoma neno lote la Mungu. Haitoshi kwamba kuna mistari ya Biblia anaichomoa na irusha kwako. Haitoshi kwamba anakuhubiria ndoto leo hii, sijui kuna kitabu cha ndoto. Ndoto zako hiyo, unaweza kukuta ndoto. Yusufu aliota ndoto. Lakini hiyo haitoshi. Je, analisoma neno, analihubiri neno lote la Mungu bila kuficha? Ukishaona kuna maeneo yamefichwa, hayasomwi, hayaguswi au yamegeuzwa, ujue hapo kuna uongo wa huyo nabii. Na kwa kipimo hicho kanisa la Wakatoliki linaondoka lote, kwa sababu hawatumii Biblia, wanasoma kitabu kinaitwa Misali ya Waumini. Wamechagua vimistari vichache kutoka kwenye Isaya na vitu vingine viwili vitatu kwenye Luka, wakaweka pale. Ni nabii wa uongo wale. Lakini sio nao nataka kuwasema leo. Kwa hiyo mtu ambaye Biblia inasema kazi ya mtu anayehubiri ni mchungaji. Mchungaji ni mtu, katika matumizi ya kawaida neno mchungaji, ni mtu anayeangalia mifugo ili kusudi isipotee, isiibwe, ile ishibe, pia ailinde labda na wanyama hatari. Nimetoa mfano wa mafisi, nini whatever, si fisi, simba whatever. Ndio kazi hasa ya kitu kinaitwa mchungaji. Sasa kama watu wanakuja wanahubiri maneno yao ya mdomoni mwao, alafu wanaitwa ni watu wa Mungu, anapeleka watu mbinguni, huyu mchungaji anayesema ni mchungaji asiye walinda watu wake, naye mwenyewe lazima alinde. Kwa sababu kuna wachungaji wengine ameanza vizuri naye amepotea kwa watu kwa mafisi haya. Unasikia ameanza yuko kanisa fulani, analibeba kanisa na kanisa lake na yeye, kwa sababu mchungaji wetu ni huyu, ni mmoja. Wote tulipo hapa wote ni kondoo. Ni mfano mzuri, ni kama ukienda mashuleni huwa kunakuwa na wanafunzi wanachaguliwa wanakuwa viongozi. Anaweza kawa ni viranja. Anaweza akatoa adhabu huwa akawaambia wengine cha kufanya, lakini naye ni mwanafunzi mwenzao. Ni mwanafunzi kabisa. Atakaa mtihani kama wao, atafanya kila kitu, japo anaweza kasimama akasema kwa niaba wengine akawa kama kiongozi. Ndio kazi ya mtu anayesimama hapa. Naye ni kondoo kama mwingine. Biblia inasema, Yesu anasema ninao kondoo wangu. Wengine wako katika zizi jingine. Sisi ni kondoo wa Mungu. Anasema mimi ndio mchungaji mkuu. Sasa kazi ya huyo ambaye anafanya kazi ya kuchunga, tunachunga kwa niaba ya Kristo ambaye ndio mchungaji mkuu. Kazi ya huyo mchungaji ni pamoja na kulinda kundi. Paulo anasema tazama katika Matendo ya Mitume mlango wa 21, sio mistari ya leo. Anasema tazama ninaondoka. Anatoka Efeso na anasema nawaweka mwalinde kundi la Bwana. Anasema najua nitakapoondoka wataingia mbwa mwitu wakali, watalitawanya kundi hili asibaki hata mmoja. Kanisa linadanganyika. Sasa kazi yetu moja wapo ni hilo. Hivi somo la leo ni sehemu linakuja, nilikuwa nifundishe somo la vita kuu ya tatu ya dunia inayokuja. Ya maandiko mengi. Japo sijakamilisha bado, niko naendelea kuchambua. Lakini nikasema hapa katikati kumetokea kuna watu 20 walikufa mikononi mwa mtu anaitwa nabii. Jina la huyo nabii maarufu, alimaarufu, nani anaitwa maarufu? Anaitwa Bulldozer. Jina tu peke yake, hiyo kejeli tu. Mtu wa Mungu haitwi Bulldozer. Haitwi hivyo. Haitwi Caterpillar. Haitwi Transformer. Hayo ni majina ya duniani. Jina la mtu linamtambulisha alivyo. Ukienda ukaitwa, kuna watu unakuta anaitwa sijui ni majina ya ajabu ajabu tu. Somba sijui funga sijui ni majina fulani kuto, ni majina ya kidunia. Majina ya mtu alikuwa anaitwa Yohana Mbatizaji. Inajulikana anafanya kazi ya kubatiza. Kristo anaitwa nyota ya asubuhi kwa sababu kazi yake ni hiyo. Lakini mtu anaitwa Bulldozer. Anaitwa mzee wa upako. Alafu watu wana majina ya makejeri. Kwa Mungu hakuna kejeri. Mungu hana tabia za kukejeri. Yaani hata kama utamfanya kazi nzuri ukishaingiza kejeri ndani yake, sio wa Mungu. Majina tu peke yake. Kipimo kingine ambacho nimesema na standa huko leo, kinapatikana katika Luka mlango wa 6 mstari ule wa 46, anasema wa 26, anasema ole wenu watu wote wakiwapenda, kwa sababu ndivyo hivyo wakiwakubana kuwapenda, wakiwasifu, atumia neno, kwa sababu ndivyo walivyofanya kwa manabii, ndivyo baba zenu walivyofanya kwa manabii wa uongo waliokuwepo kabla yenu. Mtu yeyote leo hii utasikia kuna wahubiri hao majina hayo unasikia. Kila dini akija kuweka mkutano anasema, yani ana neno la wote, watu wote tunampenda. Tanzania kuna watu wanamchukia mtu anaitwa Mgogo. Wote wanampenda. Kwa sababu ni nabii wa uongo. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 16. Anasema muwabainishe kwa majina na mjitenge nao. Biblia inasema. Lakini lengo sio la nilishasema hili somo ukitaka kulifundisha lote utamtalala huko. Kwa hiyo lazima uguse ule muktadha wa jambo hili. Ni kwani kwenye muktadha wa leo hii watu hiyo siku atani ngapi ile watu wiki kama 1.5 2 zilizopita watu wameenda eti wako kwenye zoezi la kukanyaga mafuta wanakanyagana wanakufa. Jana nikaona kwenye mitandao huyo ameandika kwamba leo kutakuwa na ibada kabambe sijui kwenye viwanja vyake vya huko. Kila mtu anakuambia mimi sema baba mtumishi sijui nitakuwa wa kwanza kwenye kiti cha mbele. Yaani watu wamekuwa kama nyumbu. Nyumbu ndo anaanza kaja, nyumbu kuna wale wanaanza kufanana ng'ombe mbuzi. Au katikati ya mbuzi na ng'ombe. Ila kwa huko mbele ni wakubwa wakubwa, huko nyuma wembamba. Wanapita, wanaona mwenzake analiwa analiwa na mamba na yeye anapita humo na anaona mamba ameshafungua mdomo lakini anapita hapo. Wewe wenzako unaona ameenda wamekufa. Sio mapenzi ya Mungu watu kufa katika mazingira. Na wewe unasema naenda kuwahi mbele niende tena. Yeye mnaonisikia. Tusidanganyike. Kuna haja gani ya kudanganyika? Kwa nini tuwe kama nyumbu? Lakini tuwe wa kweli. Hii sio ya huyo hapa katika maeneo yetu ya Tanzania ndio tunaisikia. Lakini hili tatizo liko kila mahali. Biblia inasema hakuna jambo jipya chini ya jua. Hivi vifo vilikuwepo kabla hata siku ya Yesu. Unakuja kuona Yesu alitoa taarifa ya watu walikufa katika mazingira kama haya kwenye Luka 13 mstari wa baadaye. Ngoja kwanza nijenge hoja. Watu sio wanapenda kusikia maneno ya wanadamu ya Mungu. Hapa nikaanza kusoma mstari. Naona simu mmesimama hivi utakuta mko hivi. Tukisha nyaya ya Mungu tu. Ngoja nimalize. Nianze na binadamu. Ya binadamu wanayapenda si wa nini? Sijui. Haya maneno sio maraini bwana. Haya maneno yangu ni maraini kweli. Mwaka wa 2000 nchini Uganda kuna mtu anaitwa Joseph au Yusufu Kibwetele. Aliua watu kwenye kanisa lake watu 778. Aliwaunguza live. Sawa. Mwaka wa 2016 nchini Nigeria kuna mtu mmoja anaitwa TB Joshua aliua watu wake 80 nyumba ikawalalia katika mazingira yasiyoeleweka ikaishia huko. Leo hii watu wanakuambia wanakusanya nauli wanachangiana wanaenda huko. Sio mapenzi ya Mungu. Hatukuliona kwa Yesu, hatukuliona kwa Petro, hatukuliona kwa Musa. Hatukuliona popote, tunaliona kwa hawa wanaitwa manabii. Lakini watu wako. Yaani sijui ni mpaka kutokee nini ndio watu waelewe. Lakini ndicho watu wanachotaka kusikia. Tukija kuona kwamba kuna tatizo la watu wenyewe. Mbali na hapo ni kwenye engo za watu wanaojihusisha na kitu kinaitwa Biblia. Wanajiita kwa Kristo. Sio wa Kristo, lakini wanajihusisha. Katika upande wa pili kwenye imani dini ya Kiislamu, vifo vya namna hiyo vimezoeleka. Mwaka jana 2019, watu walioenda Maka kuhiji, watu 39 walikanyagana wakafa. Maka pale. Chini Saudi Arabia. Mwaka ule utangulia 2018 walikuwa wengi, walikuwa watu 108 walikanyagana wakafa. Kama maposo. Sio mapenzi ya Mungu? Yesu anasema mimi nimekuja kusudi wawe na uzima na kisha wawe nao tele. Yaani waishi katika miili na baada ya hapo wawe na uzima katika roho zao wa uzima wa milele. Mwaka 2017, hiyo miaka mitatu mfululizo, mwaka jana, mwaka juzi, mwaka uliotangulia, watu 31 walikufa Maka kwa kukanyagana. Nyuma kidogo, 2016 sikupata taarifa zake, 2015 watu 2236 waliuawa kwa kukanyagana kwenye kumpinga siyo shetani. 2236. Alafu tunakuja kumshangaa mwaposa. Utakuwa ni unafiki. Ni kudanganyana. Alafu watu natoka pale unasikia nao wanaanza sijui wanaanza dini za uongo. Kweli ni ya uongo, lakini na huu wewe sasa wewe umeficha watu 2000 na miangapi, haijapita miaka mitano, unapata wapi uwezo wa kuanza kulaumu watu 20 waliokufa? Wote ni waovu, lakini huyu ni mwovu zaidi. Watu 2000 hawafi hivi. Ngoja nirudi kwenye kari kwenye mwongo wa nyuma. Huu ulikuwa ni mwongo huo ulioanza 2010. Mwongo wa nyuma kidogo, taarifa ni nyingi. Mwaka 2006 nyuma ya 2000 kidogo na 10 nyuma kidogo. Watu 346 walikufa katika kupiga shetani vile vile kwa kukanyagana. Maka. Hawa 2015 walifika mji mwingine. Kuna miji, kuna Maka, kuna Madina, kuna Namina. Hawa walifia Mina. Hakufia Maka. Hawa 2015 hawa wengi. Mwaka wa 2004, okay, ni nani ambaye hajawahi kusikia hivyo vifo vinaongelewa kwamba watu wamekufa kwenye hija? Ni nani hajawahi kusikia? Ni nani anahisi kwamba nasema uongo mdomoni mwangu? Ni nani ananishuhudia uongo? Ninasema uongo? Ninasema ukweli? Msema kweli ni mtu mzuri, mtu mbaya? Mnanipenda? Au mnanichukia kwa kusema ukweli? Asanteni. Mimi nawapenda pia. Lakini kama mnadanganya kazi yenu. Lakini nasema ukweli. Sio mapenzi ya Mungu. Watu kufa mwaka kwa mwaka, mwaka kwa mwaka. Mwaka 2004 walikufa 251. Yaani 251 samani. Mwaka 2003 walikufa 14, mwaka 2002 walikufa 40. Mwaka yani ni mwaka kwa mwaka tofauti tu. Yaani sana sana unachokuwa unajua wanaenda kufa. Sasa usichojua ni idadi. Kwa mfano 2015 walikufa 2000 na kitu tu, ilikuwa haitegemewi kwamba wangefika 2000. Ungedhani wangeisha kwenye 500, 700. Lakini wakazidi wakafika 2500, 2236. Mwaka wa 2001 walikufa 35, mwaka wa 98 kali mwongo wa nyuma zaidi sasa. Walikufa 118. Mwaka wa 97 walikufa 346 kwenye tukio hilo la kupiga shetani na kukanyagana. Wako kwenye kwa Mungu hapo, umeenda kwa Mungu. Mwaka wa 94 nyuma kidogo, baadhi hapa mamjazaliwa actually walio wengi. Zaidi ya walio wengi walikuwa hajazaliwa hapo. Mwaka 94. Watu 270 walikufa, na mwaka wa 1990 nyuma kidogo, zaidi sasa sio kidogo. Watu 1426 walikufa. Sio vitu vya kusema kwamba hapo Mungu hahusiki. Sio vifo vya kimungu. Hata kidogo. Sio vifo vya kimungu. Sio vifo vya kimungu. Kwa kigezo chochote kile. Iwe ni kigezo cha kibiblia, iwe ni kigezo cha kidunia, cha kawaida au cha kibinadamu. Sasa nicho nataka kusema ni kwamba wanadamu hawataki kweli. Kwa nini sasa hali hii ya watu wanakufa bado makusudi tu? Au wana tatizo linatokea wapi? Tatizo linatokea katika sehemu mbili, ni mengi lakini makundi makubwa mawili, na nitaongeza sasa suluhisho kundi la tatu. Kundi la kwanza la tatizo. Tatizo la kwanza linatoka kwa manabii, mitume na wakuu wa dini zote hizo. Wenyewe kama wenyewe. Huduma wanavyoitoa, huduma watu wanakuwa wapi wanapata ule uvuvio? Wanaopata kwa nani? Tatizo liko kwao. Hem, tuende katika kitabu cha Luka na sasa ndio mistari tuanze. Sasa hizi nimemaliza kusema maneno ya wanadamu. Naomba tuende kwenye maneno ya Mungu. Luka mlango ule wa 11. Tatizo hasa limeanzia kwenye Luka 11 pale. Luka 11, naomba kila mtu aikumbuke mstari wa 52. Tatizo ukikumbuka hilo huo mstari utakuwa mhanga. Luka 11 52. Biblia inasema Luka 11:52, Biblia inasema, ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia kuingia. Tatizo liko kwa watu walimu wa sheria, ni ndo wa mitume, manabii. Sheria, Biblia inaposema sheria inaongelea neno la Mungu. Sheria ya Mungu. Anasema sasa ole wenu, Mungu anasema tena katika hali ya ku, kama ya kupatiliza ya kushutumu. Anasema ole wenu kwa sababu mmeondoa ufunguo wa maarifa. Watu wamenyang'anywa maarifa. Na maarifa tutakuja kuyasoma sasa ni nini? Hebu tuende katika kitabu cha Hosea. Hii mistari tutaisoma sambamba. Hosea, huu mstari watu wanaupenda, Hosea 4:6 kila mtu anaujua. Kwa hiyo ninahubiri sehemu ambayo watu wana wako familia, wanapafahamu. Hosea 4:6 wanaujua nusu. Nusu ya pili hawaitaki. Wanajua nusu ya kwanza. Hosea 4:6 Biblia inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Huko anasema ole wenu mmeondoa ufunguo wa maarifa. Anasema wale wakuu wa dini, mitume, manabii wanaondoa neno la Mungu, wanaliweka pembeni, wanachukua neno la mwanadamu wanaliweka pale. Basi kwa sababu hiyo watu wanapoteza maarifa, wanakuwa kama manyumbu. Na hapo ni kwa habari ya mwilini, kwenye roho ndo hatari kabisa. Kwa sababu wokovu hakuna. Mtu akifa anakimbilia jana mara moja. Mstari wa 6 anasema, Hosea anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Unasikia mtu anapokataa maarifa, awe ni yule mwenye kuyafundisha mwenyewe, awe ni wale wenye kuhubiriwa. Unajua utakuja kuona kwamba watu wenyewe ndio wanachangua cha kuhubiriwa. Sio sasa hivi wachungaji hawataka kuhubiri kitu ambacho watu hivi tu hapa tunafanya kulazimisha. Lakini katika hali ya kawaida dunia itakudai uhubiri kitu unachotaka. Anasema umeyakataa maarifa. Watu wamekataa maarifa. Wamekataa habari ya wokovu. Wamekataa uzima wa milele. Anasema kwa sababu hiyo mimi nami nitakukataa wewe. Tukikataa sheria ya Mungu, tukakataa kusikia maneno ya Mungu, anasema Mungu naye anatukataa. Ule ulinzi unaondoka. Mchungaji mkuu ni Kristo. Akisema nimekukataa, mchungaji akiacha kuchunga ng'ombe, akaacha polini, si watapotea? Si wataliwa na wanyama wakali? Si watavunjika? Wataibwa? Anasema na mimi nitawakataa. Mnaenda mnahangaika huko huko. Mstari huo bado haujaisha. Anasema nitakataa wewe usiwe kuhani. Anaanza na wale wanasheria waliochukua ufunguo wa maarifa na kuuficha, ambao ndio neno la Mungu. Usiwe kuhani kwangu mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Watu wamekataa sheria ya Mungu, wameikataa. Kwa jinsi hiyo tunaingia kwenye matatizo, tunaingia katika vifo, katikati ya ibada watu wanafia humo humo, kwa sababu hamaabudu Mungu, wanaabudu mwanadamu. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Unaona kwamba anaendelea kusisitiza kwamba anajiondoa. Anatoka, watu wanaanza kuhangaika wenyewe. Tusome kutoka katika Zaburi ya 111. Ili dhani maneno haya yalitakiwa yapokelewe kwa furaha, kwa sababu ni kama chanjo. Hizi ni chanjo hizi. Chanjo kienda hospitali usiku unamchanja mtoto. Somo la chanjo nitalifundisha siku nyingine, madhara yake mengi tu. Lakini chanjo ni inaumiza. Lakini lengo lake ni ili kusudi ije ikusaidie kujikinga na ugonjwa. Lakini siku unachoma ile chanjo inauma. Na watoto wengine usiku anaanza kupata hata homa. Yaani wakamrudisha hata hospitali kutibiwa upi. Kwa sababu ya chanjo. Sasa hii si nadhani wakati wa kupata chanjo hizi za kinga dhidi ya manabii wa uongo. Tutakiwa tuwe tunachangamka. Nisikia nitegemea nisikia ameni nyingi hapo. Lakini mmekauka. Mwingine ameshika tama kana kwamba mimi nasema manabii wa uongo, sikusemi wewe. Ila ninakusema iwapo unawapenda. Ukiona unapendezwa na mtu anayesema maneno yake asomi kwenye Biblia, ujue unajipoteza wewe mwenyewe. Penda mtu ambaye atakufungulia Biblia akasoma mara nyingi. Paka sasa umeshasoma mistari mingapi ya Biblia? Mingi. Hawawezi kwanza ukisoma kwa sawa, hata kuisikia, lakini pia hawajui. Haikai. Mstari wa Zaburi ya 111, mstari ule wa 10 Biblia inasema, kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima, wote wafanyayo hayo wana akili njema, sifa zake za kaa milele. Unaona kwamba habari ya kutembea katika kicho cha Mungu ndiko kinafanya mtu awe na akili njema, eh? Mtu mwenye akili njema hata ingizwa kwenye mafuta akaenda kuyaga mafuta, utafikia anatengeneza udongo wa kunani wa kujenga nyumba za kienyeji. Ndio unakanyaga. Eh, kuna nyumba za udongo za tope. Watu wako, watu wanaondolewa maarifa, na haya sio maarifa ya darasani, asikudanganye mtu. Babu wa Loliondo alipokuja akaanza kunywesha watu kikombe, watu wenye PhD na madaktari na wakuu wote walikusanyika wakaenda kule, walikuwa kama misukule. Sio maarifa ya dunia kanisa ya darasani. Hapana, hapa tunaongelea maarifa ni ya Mungu. Kwani kwa babu alienda watu wadogo wadogo? Walienda watu wakubwa. Eh, hey, unajua hawa watu wanapotea kwa sababu hawana elimu nzuri, wapeleke wakasome. Walioenda kwa babu ndo wasomi. Mungu anasema maarifa, anasema maarifa ya kimungu. Kweli ya Mungu? Sio madaktari wa falsafa. Sio hao. Kikombe cha babu kilinywa na kwanza walikuwa naenda watu wenye kifua eti. Watu wenye mashangingi yale magari makubwa ndio walikuwa na uwezo kuvumilia wakamkuta babu. Hawa wadogo wadogo si nani wasakanyoka wanaitwa. Watimu wa vumbi hawafiki kwa babu, walikuwa ni wale watu wenye mamlaka, wenye maarifa ya duniani, lakini ndio walifanywa kama misukule. Kwa hiyo tuongelee maarifa ya duniani, tunaongelea maarifa ya kimungu. Neno la Mungu. Lazima mtazipambanua roho. Mtu aliyesoma hata kama ana PhD 50 hawezi kupambanua roho. Tena ndio sitamdanganya vizuri. Tena akosee imwingie ndio yani anakufa naoza. Anafanya chochote. Wengine unakuta mchungaji anawaambia pigeni magoti, wainame, anaanza kuhubiri amekanyaga. Amje kuona hiyo picha. Anahubiri watu wameinama amekanyaga migongoni mwao. Wengine wamevaa sare za kipolisi. Amje kuona hizo picha. Inshaallah. Hasa maarifa haongelei maarifa ya nani? Ya darasani. Ni maarifa haya mnayosikiliza leo ndio ili neno la Mungu. Na nguvu za Mungu zinakuja katika maisha yako. Na naomba nitangaze wazi kwamba haya maneno si sehemu ya kwangu. Hii yote nasoma kwenye Biblia. Siku inaandikwa sikuwepo. Ninaamini kwamba ni Mungu aliandika. Sijui aliyepiga chapa. Sikuwahi kumuona Daudi aliandika Zaburi, simjui. Kwa hiyo mtu asijaje kusema yule jamaa anahubiri vibaya. Muulize aliandika hizi Zaburi, sikuwepo. Kuna mtu anahisi kwamba hizi Zaburi nimetunga mimi? Eh? Nimetunga mimi? Mstari kwamba walimu wa sheria na manabii wa uongo wameondoa ufunguo wa maarifa, nimeutunga mimi? Sasa kosa langu ni nini? Aya, tuendelee. Some tulikuwa kwenye Zaburi ya 110, twende mbele kidogo, twende Zaburi ya 119 mstari. Nao ni mstari maarufu sana. Ndio ile sura ndefu kuliko sura zote kwenye Biblia, Zaburi ya 119. Mstari ule wa some mstari ule wa 105, ni mstari maarufu sana. Biblia inasema hivi. Neno lako ni taa yangu na mwanga wa njia yangu. Unapokuwa na neno la Mungu ambalo limeondolewa kwa watu wanahubiriwa maneno ya mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu akitaka kukuteka, anakunyang'anya taa ambalo neno la Mungu. Anakunyang'anya mwanga ambalo neno la Mungu. Linaloongoza moyo wako na njia za mapito ya miguu yako. Akisha vikusanya kaviweka pembeni, akaanza kukuambia baraka, endesha gari, mkaanza kuendesha gari, lete ramani ya nyumba za uongo, mkachora nyumba mkaweka pale, lete taswira ya mke unayotaka umuoe unakabidhiwa pale, upepo wa kisulisuli unaoleta wanawake mnadanganywa. Mkishafikishwa hapo, mnaanza sasa kufanywa kama misukuli, na kuna kuja na roho za uvuvio za uovu. Zinakuja roho kama za vyura zilizomdanganya Ahabu na zitakazo kuja kudanganya nabii wa uongo miaka ya mwisho kwenye Ufunuo mlango wa 17. Mlango wa 16, samahani. Kwa hiyo neno la Mungu ndio taa. Neno la Mungu ukiwa nalo litakuongoza ukanyage wapi? Litakwambia haya mafuta ni upako wa kuzimu, utakufa. Utaepuka. Ona gani mtu anaweza kawa na neno la Mungu akakanyaga ile mafuta akafa? Tuseme ukweli. Tuseme ukweli. Anaweza? Hawezi. Kwa sababu Biblia inasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Tuende katika okay, maandiko hayo unaweza kupata katika Mithali 6:23. Naomba ni uandike sita usoma kwa kweli. Unaeleza habari kama hizo hizo. Na maneno hayo pia unaweza kupata sehemu nyingi, nimetafuta mistari michache tu. Pia unaweza kupata katika Zaburi ya 19 mstari. Hii Zaburi ngoja tuisome. Zaburi ya 19. Jamani, tukitoka hapa tutapumzika. Hata hivyo tumepumzika jamani. Hapa tulipo tumepumzika. Tumekaa. Zaburi ya 19, Biblia inasema mstari ule wa 7 na 8, Biblia inasema hivi. Sheria, anaposema sheria Bwana maanisha neno la Mungu. Ambapo ndani yake kuna sheria, vitu vya kufanya. Kwa mfano sheria ya Mungu inasema usifanye uzinzi wala uasherati. Ndio neno la Mungu, ndio sheria ya Mungu. Lakini leo hii watu hawaweza kuhubiriwa neno kama hiyo. Ukihubiriwa hilo kanisa haliwezi ikawepo. Kanisa tutahubiri. Na tutarudia. Kuna siku nitakuja kufundisha dhambi ya uzinzi wa washirati kama somo la kujitegemea. Piga hapo. Kuanzia dakika ya mwanzo mpaka dakika ya 60 tunahubiri hiyo habari. Ila nitatangaza, ukiona linakusumbua usije siku hiyo, lakini baadaye nitaweka jingine zuri. Mstari wa 19, amini mlango wa 19 Zaburi, mstari wa 7 Biblia inasema sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi, ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Watu wanaokanyaga mafuta ni wajinga na hawana hekima. Biblia inasema kwa sababu ni sheria ya Bwana neno la Mungu walilokosa. Biblia tumeona mstari huo ufungua haya maongezi au huu mjadala. Ni ule unaosema ole wenu manabii na walimu wa sheria na nini hasa mmeuondoa ufunguo wa maarifa ambao ndio neno la Mungu, mkauficha, mkaanza kuambia maneno ya tamaa za mioyo yenu. Sasa ndipo tunaanza kuona walichokificha kilikuwa kiwape nini? Kilikuwa kiwape nuru ya miguu, nuru ya moyo, kiwape ushindi dhidi ya ujinga na kutokupotea ovyo ovyo na kudanganyika. Na nilisema kwamba mtuone katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ule wa Wakorintho wa kwanza mlango ule wa kwanza Wakorintho wa kwanza moja Wakorintho wa kwanza moja msomaji wa Biblia, kwa sababu kitabu tumekimaliza si muda mrefu, atakuwa nakumbuka kwa ni kitabu kinachoongelea hekima, hekima za dunia. Wakorintho wa kwanza mstari wa kwanza Biblia inasema mstari wa mlango wa kwanza, Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 20, Biblia inasema hivi. Anasema yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Ndio umeona anasema ole wenu waandishi wana sheria. Ndio walikuwa ni kundi moja, watu wanaotunza maneno ya Mungu, ndio wahubiri hao. Ndio watu wanaotunza neno la Mungu, wanaohubiri neno la Mungu. Anasema hakuwa anamaanisha mwandishi wa magazeti, alikuwa anamaanisha mwandishi wa neno la Mungu. Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Sikiliza anachomaliza, anasema mstari wa 20. Je, sikiliza huu mstari. Naomba hapa tuwe makini. Anasema hivi. Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa upumbavu? Ndio kiwele kwenye Biblia. Ile kitu inachoitwa hekima, hekima ya dunia ni nini? Ni ile elimu ya dunia. Hekima ya dunia ni nini? Ni vile vitu ambavyo vinabebwa na wanadamu na kuonekana kwamba ndio vya juu, ndio vitu muhimu. Miziki ya dunia, vipindi vya TV vya dunia, elimu ya dunia na hata mali za dunia, hivyo vyote ndio hekima ya dunia. Hadithi za dunia zile zinazosoma kwenye magazeti na nini, vyote hivyo anasema kwa Mungu ni upumbavu. Anachotaka kusema ni nini? Ukisha kuwa na elimu ya dunia haitoshi kukupa hekima ya Mungu. Bado utaenda ukanyaga mafuta, utakufia huko. Kwa hiyo haitibiwi kwa kupeleka watoto wakasoma mpaka PhD. Inatibiwa kwa watoto kulisikia neno la Mungu. na kupata neno la Mungu linakuwa taa. Tatizo la kwanza hilo lilikuwa ni la watu walimu wa sheria, manabii, wakuu wa dini, maaskofu, mapadri kabila zote hizo. Na mashehe wao grupu hilo hilo. Sawa, ndo tunaona vifo vinatokea huko kwa vile. Hicho ni vingi vinatokea huko. Vingi. Kuondoa ufunguo wa maarifa wa kweli ya Mungu. Pointi ya pili, tatizo la pili ni la waumini wenyewe. Ngoja niulize. Akija mtu, tuchukulie watu 10 tu. Tuache ninyi mmekuja hapa mbarikiwe na Yesu. Wakija watu 10 labda wakaenda wakakuta sehemu wanakohubiri manabii wa ufufuo na uzima na kukanyaga mafuta. Na wakienda wakakuta sehemu ambapo Biblia inahubiriwa kama hapa. Katika 10 wengi watahamia wapi? Watahamia kwenye huku kwenye mafuta mafuta au watahamia kwenye Biblia? Kwenye mafuta, si ndio? Kwa hiyo tatizo linakuwa sio yule anayewahubiria, ni hawa wenyewe walikochagua kwenda. Tatizo la pili sio hawa wengine, sio tatizo la pili ni la watu wenyewe. Hawa waliokufa wenyewe, hawa walioamua kwenda wenyewe. Kwa sababu walichagua kwenda sehemu ambayo hata ungewapa mbadala wa kweli wasingekwenda. Kwa hiyo walichagua hatima yao wenyewe. Waumini wenyewe. Leo utasikia watu wanalalamika wanakuambia, mimi jamani siku hizi nimeamua siendi tena kanisani. Ukienda kwa manabii wanakudanganya. Siji wanakudai sadaka saba saba. Siji lete nini chumvi, siji wanawachukia kweli. Watu baadhi. Eh, siku hizi ukienda Katoliki siji unaambiwa siji ukitaka kubatizwa mtoto lete nini siji lipia nini. Tumechoka hatuendi tena kanisani. Ukiwapa injili ukiwapeleka njoni basi hapa hatutozi sadaka. Ukitaka kutoa sadaka unatoa, usipotaka tunasema ubarikiwe na Kristo. Ha. Unasema njoo basi tusome neno la Mungu, napo hawataki. Sasa unajiuliza, utawalaumu hawa wanaowadanganya au kimsingi mtu wa kwanza wa kulaumiwa ni nani? Hem, tuende katika kitabu cha Luka mlango ule wa 7. Tuone Kristo anachosema. Luka, tatizo linatoka kwa hawa. Luka, tulianzia Luka 7, Luka 11, twende Luka 7. Biblia inasema hivi. Luka 7 mstari ule wa 31 Biblia inasema hivi. Luka 7 31. Tunakaribia kumaliza. Yesu akasema, akitumia neno Bwana. Bwana akasema, "Niwafananishe na nini watu wa kizazi hiki? Nao wamefanana na nini?" Mstari wa 32 anasema, "Wamefanana na watoto walioketi sokoni na kuitana wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkulia." Watu hawana upande. Ukisema basi nenda mkafie kwa manabii, wanasema tumewachoka manabii. Njoo basi tukasome kweli ya Mungu, tukajihubiri neno la Mungu kuanzia Isaya mlango wa kwanza mpaka 66 hapo hatutaki. Tunataka tukae nyumbani. Yesu anadai anauliza sasa, "Nifanye nini? Niwafananishe na watu gani?" Kucheza hamtaki kucheza. Ikajulikana. Kuomboleza na kwa muombolezi, sasa mko upande upi? Sasa sikusemi wewe kwa hili, si wewe umekuja. Leo tuko kwenye upande wa pili wa Kristo. Endelea kushikilia hapo hapo. Endelea. Tutapona. Hii dawa ikituingia mara mbili tatu na wewe ukampa mwingine na mwingine akampa mwingine, tutapona. Kuna watu tutawaokoa. Kitu kosa la mwisho kabisa la tusifanye ni kukaa kimya. Najua siku moja Yesu alimwambia asema, "Hebu ondoka hapa." Kwanza kwanza alisema, "Hivi unajua ulichohubiri kiliwauzi wa Mafarisayo?" Akasema, "Kila panda usilopanda baba litang'olewa. Niacheni niendelee kuhubiri." Walitaka kumnyamazisha akakataa. Baadaye akamwambia, "Hebu ondoka hapa, Herode anataka kusema nendeni kwa mbele mbweha. Huwezi kanizuia kuongea neno la Mungu." Twende katika kitabu kwanza manabii kimsingi. Cheo cha nabii kimsingi kimeondoka. Hakipo. Mtu kisikia anajiita nabii, ujue anampinga Kristo, kwa sababu baada ya kuja kwa kuanzia Yohana Mbatizaji na kuendelea, ambapo ilikuwa ndio kipindi cha Yesu hicho. Nabii, cheo cha nabii kilifutwa akaja mchungaji mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Maneno ya Kristo. Nabii akianza kuambia maneno anakudanganya, kwa sababu hem tuende katika kitabu cha Yohana, Yohana mlango wa 11. Kwa hiyo ni kwa sababu watu wameamua kupenda kudanganya. Yohana 11, twende Mathayo by the way. Twende Mathayo, Mathayo 11 mstari ule wa tusome 31. Mathayo 11 31. Cheo cha nabii na majukumu ya nabii kimsingi aliondoka, likaingia neno la Mungu. Biblia inasema hivi, mniambie kama neno la Mungu linasema uongo. Biblia inasema Mathayo 11:13, Biblia inasema hivi. Mathayo 11:13 Biblia inasema hivi. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Mshuhulishia wakati wa Yohana. Nyuma kidogo alikuwa amesema sasa tangu wakati wa Yohana, sasa baada ya hapo mstari wa 12 tukirudi nyuma anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wateka nguvu katika neno la Mungu. Hicho anachomaanisha. Kwa hiyo ukisikia mtu yuko kwa nabii ujue anafanya kazi nje ya Kristo, kwa sababu baada ya Yohana Mbatizaji na Kristo kuja, nabii tabiri zake zilikoma. Anasema walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Hilo ni somo la kujitegemea siku nyingine. Hebu tuende katika kitabu cha Isaya. Tunakaribia kumaliza baada. Isaya 30. Somo la leo nilitegemea nilihisi litakuwa refu, lakini sio refu sana. Isaya mlango ule wa 30, Biblia inasema hivi. Mstari ule wa 10. Au tuanzie Isaya 30. Tuanzie 8, mstari wa 8. Biblia inasema hivi: haya, enenda sasa, andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Mungu anasema hawa watu wape waziwazi hizi habari, usiwafiche fiche. Kama hivi, sema waziwazi, weka kwenye kibao mbele ya macho yao, wasome. Lichole katika kitabu ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja, hasa sisi tuliopo kwenye nyakati hizi, kwa ushuhuda hata milele. Anasema hizi habari zitaendelea mpaka milele. Matatizo haya utaendelea kuyaona ili neno liendelee kurejelewa hata milele. Anaendelea anasema, mstari wa 9 anasema, kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Naomba kama tulikuwa tumezoezwa kutokupenda kusikiliza sheria ya Bwana, maneno ya Bwana, tujue Mungu anahapendi. Mungu anatutaka tusikie sheria ya Bwana. Kwa sababu Mungu hasemi vizuri hizi habari, anasema ni watoto waasi, wasiotaka. Leo hii kwa manabii hakuna kusikia neno la Bwana, wanasikia neno la mwanadamu. Wanaweza kwa kuficha ficha wakachukua vimistari viwili tatu wakavirusha pale, lakini sio neno la Mungu. Ni sana mtu anaweza, kwa mfano mtu anaweza kuwa anaongea Kiswahili, ukasema eh, habari za leo nini, ukasema anyway tutaonana. Unaweza kusema mtu kwa anaongea Kiingereza kwa kuweka neno anyway, au unaongea maneno, unaongea unasema for that matter, labda neno moja. Huwezi kusema mtu alikuwa anaongea, ni kwamba anaongea Kiswahili lakini kuna neno la Kiingereza limedokezwa. Watu wananena maneno ya mwanadamu, wanatafuta vimaneno vya kuhalalisha maneno yao, vya Mungu wanavirushia mle. Sio neno la Mungu. Sio Kiswahili hicho. Sio Kiingereza. Ni lugha mchanganyiko bali. Kwa hiyo kile kitendo cha kusikia fungua sijui Wafalme wa Pili mstari wa ngapi, Samuel akasema nitaweka jiwe la kumbukumbu, hebu leteni mawe, ni maneno ya uongo. Ni yale maneno ya lugha ya kigeni ya kuingiza, kujaribu kuharisha. Na leo ngoja niwaambie ukweli. Ukisikia mtu anaongea anaanza kuchanganya na Kiingereza, ujue anajaribu kutafuta kama sifa za ziada. Sehemu nyingine anakuambia anatafuta msisitizo, ili kusudi atake kuonyesha ujuaji wake. Kwa nini usiongee Kiswahili unless ukose neno la moja kwa moja? Kama hivi niweka neno unless. Lakini sio makusudi. Yaani ninachosema kwamba maneno ya Mungu hutakuta moja kwa moja kabisa hayajaletwa. yanaweza kachukuliwa moja likarushwa mule, lakini wanachokiongea ni fikra za kibinadamu. Tulikuwa kwenye Isaya 30 mstari wa 9 anasema hivi: kwa maana watoto hawa ni watoto wa asi, watoto wasio wa wanaosema uongo, watoto wasiotaka kuisikia mbele za Mungu tunaitwa watoto. Kwa hiyo anaongelea watu sisi wanadamu. Wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Leo hii ukitaka kuwaudhi wanadamu, sema sheria ya Mungu. Wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Mstari wa 10 ndio wanakosea. Wawaambiao waonaji, waonaji ni watu wanaohubiri neno la Mungu. Sio neno la Mungu ndio taa linatuonyesha, linatuumulikia mbele yetu. Wanasema msione, na wanawaambia manabii, au ni manabii wa kweli sasa. Wakati huo ulikuwa na manabii. Mstoe unabii wa haki, wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini laini, ndio Biblia inasema. Watu wanataka kuambia maneno laini. Aya, ngoja tujiulize hapa. Tunapenda tuwe tunaambiwa maneno laini au tuambiwe maneno ya kweli? Maneno ya kweli. Aya, tupige kura. Mimi ni mwana demokrasia. Wanaotaka maneno laini laini. Naona Bwana neno kukubariki leo. Wale wote wanaotaka magari mwakani tuanze kuyachimba alizini, simama wote njoni mbele hapa. Ni maneno laini ya hii ya uongo. Ni uongo. Dunia haendi hivyo. Dunia inaenda kwa kusoma neno la Mungu. Hatuoni hilo la kwenda kuchimba magari kwenye ardhi. Nina tukwambia. Anasema mstari wa 10, wawaambia waonaji, watu wanaohubiri hao, msione, na manabii, msitoe unabii wa mambo ya haki, tuambieni maneno laini, hubilini maneno ya danganyayo, tuambieni maneno ya uongo. Hicho watu wanachotaka. Kwa hiyo baada ya kwamba tumewalaumu wale ambao wameondoa ufunguo wa maarifa, lakini niwaambie na hawa ambao wana wasiotaka ufunguo wa maarifa, wanataka kuambia uongo. Neno la Mungu aliingizwa kwenye Biblia hivi hivi, linaingizwa pale ambapo kuna sababu na Mungu anajua hilo tatizo liko, analiandika. Sasa ninaomba maneno ya Mungu wakati mwingine ninaelewa. Huwa wakati mwingine anakuwa makali. Kwa mfano neno hili tuliosoma sio neno rahisi. Kwa kiasi fulani unaweza kuhisi hivi linanihusu mimi, wakati mwingine halikuhusu wewe. Ila linakuonya usifike huko. Amina. Linakuwa yamkini alijakwambia, sidhani kama kuna mtu katikati yetu hapa alishawahi kutamani kuambiwa uongo. Sana sana unaweza ukatamani usiambiwe ukweli wote kwa sababu ni mkali, lakini kabisa udanganywe kabisa sio. Ingekuwa hivyo ungeshaenda huko, ungeshakanyaga mafuta sasa tungekuwa tunasema parapanda Italia, parapanda nyimbo za misibani. Lakini watu wako hai kwa sababu hawakwenda, hawakutaka ule uongo. Wanataka kweli, ukweli unaponya. Na sauti, sikio likishazoea kusikia ukweli, lile sikio linapenda ukweli. Ukiwa unasikia ukweli utapenda ukweli. Yaani kitu tunacho, kwa mfano mtu anayependa kusikia umbea anapenda umbea. Mtu anayesikia kweli anapenda ukweli. Yaani sikio halichagui kitu cha kusikia, haliwezi kusikia kitu ambacho halijachagua. Unajua sikio lina uwezo, kwa mfano ngoja nitoe mfano wa ajabu kidogo. Unaweza ukawa, ngoja niwape mfano, unaweza kuwa umekaa hapa. Kuna muziki mwingi unapigwa sehemu kubwa tu na nyimbo nyingi. Alafu nyuma ya ukuta sehemu ukasikia watu kama wanateta teta maneno ya chini chini, ukasikia kama kajina kako kamepita huko. Na kuhakikishia sikio pamoja na kelele za ule muziki na nyimbo, litafunga kusikiliza zile nyimbo na muziki unao ulioenea angani, litatulia liende kusikiliza yale mateto ambayo umesikia kajina kako kanasema. Ndio sio? Kwa hiyo sikio halisikii chochote, linasikia kilicho lilichopangwa kusikia. Haijalishi ni kwa sauti ndogo au sauti kubwa, sikio litachagua kusikia nini. Hebu nakuomba sikio lako wewe ulioko hapa, wewe baba, wewe mama, wewe mtoto, wewe mwenye akili, chagua kusikiliza kweli. Hata kama uongo umeenea kila sehemu, kwenye TV, kwenye radio, unasikia leo mchana kuna kipindi sijui cha mama mchungaji fulani anahubiri ndoa za akina baba amefanya nini. Biblia je imesema hakuna mwanamke asihubiri wakati wowote? Akitaka kuhubiri ahubiri watoto wake. Akitaka kuhubiri ahubiri katika kipindi cha kupeleka injili, lakini asikae kwa madhabahu akahubiri kwa jina la madhabahu. Biblia inasema nataka wanaume wasalishe kila sehemu. Hizi ibada za kina wa Katari ni za uongo hizo. Mungu hazipokelewi hata kidogo kwa sababu zimevunja neno la Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu ni muongo, yeye ni kweli kwa sababu Mungu amesema katika Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza mlango wa pili. Timotheo wa kwanza mlango wa pili. Yuko wazi. Wakati mwingine labda watu wengine ni wageni katika maandiko haya, anaweza kaja kusikia, ngoja twende pale. Sio lazima tufuate karatasi tuliyokuwa tumeandaa kuhubiria. Twende katika Timotheo wa kwanza mlango ule wa pili. Biblia nasema mstari ule wa 12 anasema hivi. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume bali awe katika utulivu. Hemu kwa mstari huu ambao hauna tashwishi, hauna uwezo wa kutafsiri kinyume. Kanisa lenye kuhubiriwa na mwanamke mchungaji linapata wapi mamlaka ya kuishi? Simpi mamlaka. Lakini watu wameamua kusikiliza wanachotaka kusikiliza. Anasema ole wenu wana walimu wa sheria kwa sababu umeondoa ufunguo wa maarifa. Hii ndio maarifa hii. Na kuhakikishia hata wale walioko pale. Mimi nishakuhubiriwa na kanisa lenye wanawake. Unasikia sijui ni mkuu mchungaji na mama mchungaji anahubiri siku hiyo. Unakuwa unasikia kabisa kuna tatizo, sio kweli? Yaani unakuwa huna cha kufanya. Unajua? Yaani hata kama hujasoma huu mstari na mistari mingine, Wakorintho wa kwanza 11 14 34. Na Wakorintho hii na Timotheo wa pili mlango wa Timotheo wa kwanza mlango wa pili huu anaanza mstari wa 11 anasema wakusalisha ni mwanaume. Na sehemu nyingine na kwenye ufunuo tulishaona. Actually hilo ni somo la kujitegemea. Nilitaka kulifundisha nyuma yakawa nakuja mengine kabla ya hili. Na leo tutakuja kulifundisha kitu tushayegusa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Unakuwa unajua kwamba kuna tatizo Mungu yani hapa kuna ibada ya uongo inaendelea. Lakini kwa sababu huna ufunguo wa kweli unaendelea kudanganya. Twende katika Yeremia 5. Tuko kwenye Isaya. Tuko kwenye Isaya, kitabu kinachofuata kulia kwako ni Yeremia. Hivi ni vile vitabu vikubwa vikubwa kabisa kwenye Biblia. Isaya milango iko 66, Yeremia milango iko 52, ni vitabu vizito hivyo. Vinaongea hali karibu habari zote za maisha ya mwanadamu. Ukisoma katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa 5, Yeremia 5 mstari wa 31, Biblia inasema hivi. Kwanza mstari wa 30. Yeremia 5:30 na 31 anasema hivi. Yaani Mungu naye anachukizwa ujue. Haya manabii wa uongo, Mungu anachukiza, anasema hivi. Jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Mungu anasema kwa kinywa chake. Anasema hivi. Manabii wanatabiri uongo na makuhani, manabii wa uongo na mitume, wanatawala kwa msaada wao na watu wangu wa wanapenda mambo yawe hivyo. Hapa tatizo liko kwa wahubiriwa au kwa wahubiri au kwa wote? Ni wote. Ndio sababu sehemu ya kwanza tumelaumu hawa waliochukua ufunguo wa maarifa, sehemu ya pili tukalaumu hawa wanaopenda kuchagua kusikia uongo. Anasema huyu anatabiri uongo, huyu anaishi anatawala kwa kutumia uongo wa huyu mwingine, na hawa wanaotawaliwa kwa uongo ndicho wanachotaka. Hawataki mbadala. Hawataki kusikia kweli. Hebu naomba tushikane, tuseme kweli. Kweli ya Mungu inaweza kukataliwa lakini itadumu milele. Ndio itakayoshinda uongo, hatima ya uongo ni kushindwa. Yaani hata kama umeenea kote kote, hatimaye uongo wote utaenda kuzimu. Utachoma katika jana mamoto pamoja na wasema uongo wote. Kweli ya Mungu itasimama milele. Tusimame katika upande wa wachache lakini wenye kweli. Tusaidiane. Njoni wanaume, njoni wanawake. Na hicho ndio somo, ndio point ya tatu ya kufungia. Twende. Okay, mambo ni mengi lakini tungeweza kuisoma hata katika Timotheo. Twende katika Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 4. Timotheo wa pili mlango wa 4, huu mstari maarufu kwa watu wengi watakuwa wanaujua. Mstari ule wa 3 anasema hivi. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe. Maana kama wamechagua cha kusikia nia, ndio watajipatia walimu makundi makundi, na kwa kuwa wana masikio ya utafiti, unao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Watu ndicho wanataka kusema. Umsaya utaji kufafanuliwa. Nikufanua nitadanganya. Labda tuache unavyosema. Uko wazi. Watu wameamua kudanganya. Tuko na mistari mingi lakini tuende katika mstari wa pointi ya tatu. Pointi ya tatu sasa. Ndio lengo la somo hili. Tumeona tatizo la wahubiri, tatizo la wahubiriwa. Sasa ninasema hivi. Biblia mstari wa pointi ya tatu inasema hivi. Kanisa hili la Baptisti IFB Mbezi linakukaribisha wewe na wengine wote ambao wamechoshwa na kudanganywa na manabii wa uongo. Kama umedanganywa, kama umechoshwa, au uko katika kanisa mnaabudu masanamu kila asubuhi na jioni, hamna neno la Mungu, tunakukaribisha. Nenda kawaambia na wengine wote tunawakaribisheni. Asija katokea mtu akasema siendi tena kanisani kwa sababu sina. Hapana, tuko hapa na tunahubiri na tunarusha kwenye mtandao. Yanapatikana Facebook, YouTube. Ukiona huko Mwanza yamekushinda kufika Dar es Salaam, tufuatilie kutoka katika YouTube. Tunasema kweli mtupu. Kama huko Dar es Salaam, huko hapa karibu, tuungane tuseme kweli. Usitegemee kwamba watu wote watasema uongo, mimi lazima kutotokea watu waseme ukweli. Tumeamua tutasema ukweli daima. Na ndio sababu tunatoa maneno katika neno la Mungu. Sasa hivi tumeichakata Biblia mpaka sasa tumeshasoma mistari mingapi leo? Si chini ya mimi, na yote ikiwa inaongea kitu hiki kimoja. Sio mtu tu unasikia, "Eh, fungua mstari huu ukisoma ukitafuta huko." Hoja ya Mungu haipo. Yaani ni kama anatumia maneno badala ya kukupa kweli, ni kama anaendelea kukudanganya na kukutoa katika kweli. Mistari inakuwa mingi lakini haiongee sauti moja. Kwa sababu anachagua inayojenga hoja ya kibinadamu sio ya kimungu. Kwa hiyo njoni, Biblia inasema njoni hapa kwenye kanisa hili. Ninyi wote mliochoshwa na manabii wa uongo. Kama umechoshwa na kwenda kwenye kanisa ambapo watu wanafika pale wanacheza ndombolo, wanakuja kuonyesha mavazi yao, wanakuja kudaiwa daiwa na sadaka, wanakuja kuhubiriwa kupewa wanaziita kupigiwa ramli. Kanisani siku hizo watu wanapigiwa ramli. Uko kanisa ambalo unatamani ujifunze Biblia lakini Biblia hairuhusiwi, mnatakiwa msome misale ya waumini. Njoni kama umechoka. Kama huko bado panakuhudumia, kaa huko. Lakini kama umechoka, tunakukaribisha wewe ulioko hapa, aliyeko mbali, tuendelee tukafanye kazi ya Mungu. Na twende katika kitabu cha Timotheo, Wakorintho wa pili. Tunapokaribisha, kitu cha kwanza, actually kabla ya kwenda Wakorintho wa pili, twende katika Luka 19. Twende katika kitabu cha Luka 19. Luka mlango wa 19. Biblia inasema hivi. Tunapokaribisha watu, tunapokaribisha hapa. Kimsingi Luka 19 Biblia inasema hivi, mstari wa 40. Inasema hivi. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Hatukaribishi watu kwa sababu labda wanatakiwa waje wafanye kazi kubwa ya Mungu. Hapana. Wanakuja kwa ajili ya uponyaji wao wenyewe, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuinua mawe yakamsifu. Kwa hiyo tunapokaribisha watu asije kazi kwamba tunakaribishwa kwa sababu labda kazi imeshindikana. Watenda kazi wa Mungu watakuwepo milele. Ila tunakaribisha watu ili kusudi waje wafaidi kweli ya Mungu ambayo imekuja kwa gharama kubwa, Yesu Kristo duniani. Hatukaribishi watu ili kusudi waje labda wafanye kazi iliyoshindikana. Hapana. Kazi ya Mungu muda wote itafanya itapata watu wake. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Elia, alitaka kudhani kwamba ndio yuko peke yake anamtumikia Mungu. Peke yangu jamani, kanisa zima niko peke yangu. Elia akamwambia Mungu, anasema mimi niko peke yangu, manabii wote hawapo, wengine wamekufa, nimebaki peke. Mungu anasema hapana, Elia wewe Mungu. Kuna watu wengine 7,000 ambao wako kwenye mji huu hawajapiga magoti kwa ajili ya Baali. Usije ukaja hapo ukasema kwamba nakuja kwa sababu labda hawatosha. Hapana, tunatosha. lakini tunataka uje ufanye kazi ya Mungu pamoja na Mungu mwenyewe. Biblia inasema tunafanya kazi pembeni ya Mungu, sio hatufanyi peke yetu. Na Mungu anapenda ushirika na wanadamu. Tunakukaribisha kwa hilo na uwakaribishe na wengine. Mama yangu atakupongeza, umetukaribisha watu wengi, sawa? Karibisha na wengine, usishie hapo, sawa? Okay? Kwa hiyo tunaendelea. Lakini pia tusome katika kitabu cha Timo sio Timotheo, twende Wakorintho, yes. Wakorintho wa pili mlango ule wa 12. Biblia inasema mstari ule wa 14. Paulo anasema hivi. Na maneno ya Paulo ndiyo tunayoyachukua, yamehuishwa na Mungu. Ni maneno yenye pumzi ya Mungu. Anasema hivi: tazama, hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea. Anaendelea. Maana sivitafuti vitu vyenu, bali nawatafuta ninyi. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa ajili ya watoto. Ni maana kanisa linapokaribisha na kukaribisha wengine, haliwaiti ili kusudi linatafuta vitu vyao. Hapana, kanisa linatafuta watu, sio vitu. Leo hii watu wanaenda makanisani wanatafutwa kwa ajili ya vitu vyao, sio kwenye roho zao. Ndio sawa, wanatupa katika mafuta na kufia huko. Kwa hiyo tunapokaribishana, hatukaribishi kwa sababu watu watakuja labda kuleta vitu vya, hapana. Tunataka watu kwanza, sio mimi ninayokaribisha, ni neno la Mungu ndio limesema. Ni mimi nimesema maneno. Pana neno Mungu ndio anasema. Sema njoni, ukija kwa Mungu, Mungu hakutafuti kwa sababu una vitu, anatafuta kwa sababu roho yako anataka ipone. Watoto wako wapone. Wokovu wako uwe na waswa, usiwe na mashaka. Uwe wa kweli. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha tunapokuwa hapa. Kwa hiyo hatuhubiri sadaka. Hatuhubiri mafundisho ya uongo, hatuchezi ndombolo hapa. Huwezi ukawa unacheza ndombolo ukawa unacheza na Mungu, hapana. Hakuna ushirika kati ya giza na nuru, hakuna ushirika kati ya Yesu na Beliari. Hakuna. Huwezi ukawa unacheza, yani sasa hivi makanisa wakiwa wanachezea pale, usiposikia sauti yao unaweza kufikiri ni bendi ya Diamond inacheza. Hatuchezi vitu vya namna hiyo sisi. Hatuwezi kufanya hivyo. Na wakati mwingine vina ladha, usio kusema sasa mbona kama vina fresh. Kuna baadhi ya vitu Biblia inasema dhambi, kwenye kusoma katika kitabu cha wa Ibrania mlango wa 11 anasema, mstari wa 25 anasema dhambi ina ladha kwa kitambo, ina utamu kwa kitambo. Mtu anapoenda akanywa pombe akalewa, muda wa kumtafakari Mungu na kukumbuka makosa yake unakuwa upo, lakini ni kwa kitambo. Kwa hiyo hata kama zile nyimbo zinaweza kazi zinafika pale zinawaburudisha, hatuji hapa kuburudisha kwa lengo hilo, kwa sababu hatutaki dhambi itupe furaha ya kitambo. Tunataka uvumilivu kwa Mungu, pendo la Mungu, neno la Mungu litupe matumaini na furaha ya milele. Hem, tufunge kwa kusoma kutoka. Leo tulikuwa kwenye Luka, tusome Luka. Luka tutafungia hapa. Luka mlango ule. Kwa hiyo hata nikifunga nitafunga kwa neno moja. Lengo la somo hili ni kwamba kule kuna giza, watu hawana sababu ya kupotelea kwenye giza, wanakaribishwa sehemu yenye nuru ya neno la Mungu. Tupo kuhudumu hata sasa na hata milele. Mtu asije akasema kwamba sina pa kwenda. Papo ni hapa. Tupo. Mtu asije akasema kwamba sasa nilikuwa sina cha kufanya, hapana. Nikaamua kushinda, hapana, njoo. Utajifunza, utakula, utashiba. Na ukiamua kutokuja, ujue uliamua tu kutokuja kwa sababu tu umeamua, lakini sehemu ya kwenda ipo. Ipo. Sasa katika kufunga, twende katika kitabu cha Luka ule mlango ule wa 13. Leo tulikuwa kwenye Luka sana. Lakini neno la Mungu ni moja. Luka mlango ule wa 13 Biblia inasema mstari wa kwanza na kuendelea, anasema hivi: na wakati huo walikuweko watu waliompasha habari ya Wagalilaya, wale ambao Paulo alichanganya damu yao na dhabihu zao. Yesu akawajibu akawaambia, je, madhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote, hata wakapata na mambo, wakapatwa na mambo hayo, na waambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Biblia inasema hao watu waliokanyaga mafuta wakafa 20. Hapa kulingana na Yesu idadi hajaisema, anasema, anasema msidhani kwamba amewapata tu wao ikaisha hapa. Hapana, anasema na ninyi na sisi tusipojizatiti tukajua kweli, tutajikuta tusipofia kwenye mafuta tunaweza tukafia baharini tukaelea. Tusipofia baharini tunaweza tukaenda kupiga shetani tukafia huko. Tusipofia kule tunaweza tukafa kifo cha rohoni. Lakini anasema ukisikia imewapata wengine, wewe jiangalie, ndio maana ujumbe. Na Yesu anamletea taarifa, walimletea kana kwamba walitaka labda aomboleze pamoja nao, aseme ubaya wa wao, wa watu watakipata cha moto mtoto. Hapana. Yeye badala ya kuomboleza nao alilitumia kama fundisho. Vifo hivyo vya watu 20 tunatumia kama fundisho, hatuombolezi. Yesu hakuomboleza. Yesu alipoletea watu 18, watu waliouawa na Pilato. Tena hawa walikuwa wameuawa tu, hawakuwa wameenda kwenye kanisa la uongo. Yesu hasemi pole, anasema tutumie hicho kipimo, tutumie hivyo vifo kujizatia. Anasema na ninyi msipogeuka, kutubu ni kugeuka, sio kuacha dhambi. Hajasema msipotubu dhambi. Kugeuka ni kutoka katika imani ya uongo na kumwingia katika imani ya kweli. Kugeuka uelekeo. Kutubu ni kugairi, kurudi upande wa pili. Tusipofanya hivyo, siku itakuja tunaweza tukafa kwa ukimwi. Tunaweza kufa kwa kansa. Tunaweza tukafa kwa madawa ya uteja ya kulevya watoto kama mateja. Ndicho anachosema. Na akaongeza mstari wa 4 anasema au wale 18, wale 18 karibiana na 20 eh. Wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu, na waambia sivyo. Lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Ukisikia vifo vilivyotokea Moshi, ukasikia matatizo yanayotokea, watu wanaofanywa masikini na kufanywa misukule na watoto wao kuchukuliwa wakatolewa makafara, usifikiri kwamba vitaishia kwao. Kesho na kesho kutwa tukikataa kweli, utasikia kilio kimahamia kimekuja kwa watu wengine. Shetani hapiga akamaliza, anarudia na kurudia na kurudia. Baba, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante kwa neno hili la kujitafakari. Mungu, tuomba ukatutie nguvu, katuwezeshe tukaweze kuyatafakari na kuyaishi, na ukatulinde na mabaya haya, katulinde na siku za hatari na pepo zinazovuma kulia na kushoto. Bariki kila mmoja anijihudhisha, bariki mchana wa leo, bariki wiki yote hili huko mbele yetu. Mungu, asiwepo wa kuugua, asiwepo wa kukosa chakula, asiwepo wa kukata tamaa na kurudi nyuma, bali Mungu wa mbinguni, tuendelee kujifurahisha katika kweli yako, katika huruma yako, katika baraka zako, katika wema wako, katika utakatifu wako. Baba, tunashukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, kwa hiyo utapokea. Amen. Amen.